بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كمان تري 25 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1438, katika darsa ya risala Masailu Jahiliya bisharhi fadilati Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Tulianza katika vikao vilivyopita المسألة الثالثة، مسألة يتاتو ينغوني ما مسائل أمبايو نتو محمد صلى الله عليه وسلم أميتو مليزوا نكو خليف واتو جاهلية. كتك مسألة هاي اعتبارهم مخالفة ولي الأمر فضيلة، kuchukulia watu wa jahiliya kuwa kumkhalifu kiongozi ni jambo ambalo lampa ubora mtu. Kule kumkhalifu kiongozi ndio humpa ubora zaidi, na kule kumtii kiongozi na kuwa chini ya kiongozi ni dhilla na mahana. Kwa wao wachukulia ni udhalilifu, ni udhalilifu wa hali ya juu. Vipi utakuwa chini ya taa ya kiongozi sam'an wa ta'ata, kuwasikiliza na kumtii kiongozi? Na hii pamoja na kuwa sheria imekupa nafasi kuwa katika taa peke yake ndio mtii, ama katika maasiya la ta'ata li makhluq fi maasiyati al-khaliq, pamoja na kuwa yabakia taa ya kiongozi vile vile, wala mtu asitoke nje ya taa ya kiongozi isipokuwa ikionekana kufur bawahi, kufur ambayo iko wazi na kuna uwezo wa kumbadilisha yule kiongozi bila ya kupatikana mafsada makubwa zaidi. Tulifikia katika sharh ya Sheikh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala قوله ثم قال الشيخ رحمه الله وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. Mambo haya matatu, bimaana masala ya kwanza, ya pili na haya tatu, yale tulotangulia kuyataja huko nyuma, yamekusanywa katika hadithi iliyosihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema inna Allaha yarda lakum thalathan, Allah subhanahu wa ta'ala awaridhieni nyinyi mambo matatu, mkiwa nayo atakuwa radhi na nyinyi. An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, jambo la kwanza kabisa ni tauhid, umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala msimshirikishe na chochote. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, na mushkamane na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote muwe kitu kimoja, msifarikiane. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, nakum nasihi yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa uongozi juu yenu. Na hapa pia kuna talmih ya kuwa kiongozi uchaguliwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala, kulingana na amali za wale watu. Ikiwa ni watu wema, Allah subhanahu wa ta'ala atawekea kiongozi mwema. Na ikiwa watu ni waovu, Allah subhanahu wa ta'ala sema, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Kiongozi atakuwa dhalim kwa sababu ya amali za wale watu. Usitarajie kuwa watu watakuwa waovu wote, au wengi wao ni waovu, kisha juu yao awe kiongozi mwema, kwa sababu hilo yule kiongozi alikuwa siku moja miongoni mwa wale watu ambao ni waovu, kesho amekuwa yeye ndio kiongozi. Watu wakitaka mabadiliko, Allah subhanahu wa ta'ala sema, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kila mmoja abadilike, Allah subhanahu wa ta'ala ataleta mabadiliko. Na ni haqaiq, wengi katika Waislamu leo hawataki kukubali, lakini ni haqaiq, ni ukweli wa mambo ambao Allah ameuzungumza katika Qur'an. Haiwezekani kuletwa kiongozi hakosei, eti ni kama malaika ye Allah amemuumba hakosei. La, hakuna mwanadamu isipokuwa ana yake. Mwanadamu ni mwanadamu, atakosea. Lakini kila anayekosea, ikiwa watu watatoka nje ya taa yake, kutabakia nani katika uongozi? Watu wataishi katika faudha na kumwaga damu na dhulma, hakuna amani. Na haya tumeyagusia katika darasa zilizopita, na haya tukiwa tuyazungumza, nyote ama baadhi yetu tuna habari ya yale ambayo yalikuwa yamepangwa na hawa walio na fikra kama hizi katika nchi ya mamlaka Saudia. Jana ilikuwa tarehe 15, jana Jumaa, wamepanga maandamano makubwa. Sijui nia ilikuwa nini, labda kupendua serikali ama kufanya nini, Allahu a'lam. Leo utawasikia watu wazungumza na kusema mashehe watiwa ndani katika nchi ya Kiislamu. Wewe wajua wazungumza nini? Wajua kile wanachokizungumza? Watarajia serikali kutizama wewe atakuipendua? Wacha mchezo, usicheze na mkia wa Simba. La tu'anid man idha qala fa'al, usimfanyie inad mtu ambaye akitaka kufanya kitu atafanya. Na haya mazungumzo utayazungumza uonekane wewe ni mwoga, hawafu huyu kadha. Kwani wangapi walisimama tukaona natija zao nini? Hakuna faida yote. Kaa chini, regesha akili yako ya kibinadamu kisawasawa, utaona madhara haya mambo yanofanyika. Sheikh fulani pia mtiwa ndani, hata mimi ningelikuwa pale ningemtia ndani, na wewe pia ungelikuwa pale ndio kiongozi ungemtia ndani. Utakubali vipi katika nchi yako mtu aondoe amani? Nani atakayekubali nchi yake ipenduliwe? Nani atakubali? Almuhim, haya mambo yafanyika na watu waona madhara yake. Na alhamdulillah, tuko katika maudhui hiyo hiyo na tuwaona na macho yetu haya. Lakini wengi wetu hatupati fahamu. Nchi ngapi leo za Kiislamu zaishi katika faudha ya ajabu sana, kwa sababu ya kumuasi kiongozi. Nabi Mtume صلى الله عليه وسلم, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Qala wa lam yaqa' khalalun fi dini an-nas wa dunyahum illa bi sababi al-ikhlal bi hadhihi as-sifati aw bi ba'dihha. Na haya kutokea mapungufu katika maisha ya watu, katika dini yao na dunia yao, isipokuwa kukawa na upungufu katika moja katika mambo matatu au kadhaa, au kuyapuuza mambo matatu alizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yakulu Sheikh rahimahullah, waqad jamaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-masail al-thalath, yani allati taqaddama dhikruha. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekusanya haya mambo matatu ambayo tulitangulia kuyataja huko nyuma, wa hiya al-mas'alatu al-ula anna ahla al-jahiliyyati kanu ya'buduna al-awliya'a was-salihin. Watu wa jahiliya walikuwa wakiabudu mawali na watu wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa khalifa. Wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah, sema hawa ndio watakaotushufaia sisi kwa Allah. Mtume صلى الله عليه وسلم akawa khalifu, na ile tulitangulia kulizungumzia. Almas'ala athaniya anna ahla aljahiliyyati kanu mutafarriqina fi dinihim wa dunyahum. Watu wa jahiliya walikuwa wamefarikiana katika dini yao na dunia yao, na ili pia tulizungumzia huko nyuma. والمسألة الثالثة أنهم لا يخضعون لولي الأمر. watu wa jahiliya walikuwa hawakubali kuwa chini ya kiongozi mmoja katu hata siku moja. ويرون ذلك ذلة ومهانة, بل يقولوا كيونا كو chini ya kiongozi ni udhalilifu na ni utwevu. هذه المسائل الثلاث جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب في كلمة واحدة. متوم صلى الله عليه وسلم katika khasa'is ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa ni kuwa amepewa jawami' al-kalim. Jazakallahu alipewa jawami al-kalim, bimaana alikuwa akizungumza kwa maneno machache lakini akabeba maana kubwa mno. Ya Rasulullah, qul li fil islam qawlan, niambie maneno katika Uislamu. La as'alu anhu ahadan ghayraka, ambao sitamuuliza baada ya leo yoyote. Pale mtu akakwambia hivyo, utamjibu nini? Kuna mambo mangapi ya kumwambia katika Uislamu? Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Khalas, qul amantu billahi thumma istaqim. Lau kama utaangalia haya maneno ndani yake yamebeba dini yote ya Uislamu yote katika maneno machache kabisa. Hii ni katika khasa'is amepewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kila watu waliposonga mbele maneno yao yakawa ni mengi ambayo hayana baraka ndani yake. Tizama masahaba, ukipimisha na tabi'in maneno yao ni machache. Tabi'in ukipimisha na atba'u tabi'in utakuta kwa atba'u tabi'in maneno yao ni zaidi. Na kila watu wakisonga mbele ikafikia wakati kila mtu akizungumza zaidi aonekana ana elimu zaidi, anakiwa yoweza kuzungumza zaidi na kuzungumza maneno marefu aonekana ana elimu zaidi. Lakini si kweli. Ukweli ni kwa kila anayeweza kufupisha yale maneno yakaeleweka kwa maneno machache, huyo ndio ana elimu zaidi. Na mfano huu mara nyingi sana uwapa hasa wale watu waliosoma secular, maanake wao ndio wakupa mfano huo. Akiingia katika darasa profesa atasomesha zile point muhimu peke yake kwenye university hii sawa, huyo enda zake. Akaingia mtu ana masters akaambiwa leo profesa hayuko, nenda kasomeshe. Huyo bwana atafanya bahthi wewe ndefu, atakuja na mijikaratasi mingi kisha anze kuandika. Kimaliza watu wamtizama hawajeelewa akusudia nini, huyo amezungumza sana. Lakini mwenye elimu atakuja aseme hii ndio muhimu na hii basi. Katika haya maneno mingi huyu aliandika maneno mingi akusudia hiki na hiki na hiki basi kushi. Ikawa maneno machache yanayoeleweka ni bora kuliko yale mengi. Sasa Mtume wa salama amepewa khisisa hii kuwa yeye peke yake ndio wakati wowote azungumza hivi, ama wengine wana upungufu katika kuzungumza kwao. Kini Allah subhanahu wa ta'ala mtumsa hapa amezungumza maneno mangapi? Matatu. Lakini amebeba masaili ambayo sisi tumeyasoma mwezi mzima na maneno matatu pekee yake alayhi salatu wassalam. Qala Sheikh al-Fawzan wa dhalika fi qawli sallama inna Allah yarda lakum thalatha an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an tuta'u wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Al-ula an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, ويدخل في الشرك عبادة الأولياء والصالحين. يingia katika shirk kuabudu mawali na watu wema. Na hili pia ni jambo ambalo leo limeonekana ni jambo la kawaida. Bali wakawa watu katika walinganizi wanaojinasibisha na Uislamu, walingania watu katika kuwaomba maiti na kuwabudu maiti. Hili ni jambo liko kila mahali watu waliona. Tulizungumzia tukamalizana nalo kule nyuma. Athani, antaqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Mushikamane na kamba ya Allah nyote kitu kimoja, msifarikiane. عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم كنيومنا ولبقوة وجاهلية أمبا ولقوة متفوتيانا كتك دينياه ندنياه. وحبل الله هو القرآن نكام بي الله نقرآن نوينجين كتك سلف وكفسير نقرآن نسون نامتوم صلى الله عليه وسلم. Na ikitajwa Qur'an yatosheleza kuwa Qur'an yamrisha kufuata nini? Sunna. Na yote yabimuwana sawa sawa. Siku kusanyana, kila mtu wakaleta mzoga wake. Watu wakikaa pamoja pale, kukawa kwa toka harufu mbovu ya bidah na shirki na balaa na hizbiya na la la la la la. Wa'tasimu bihablillah. Wacheni uzushi wenu na kila kitu mnachokifanya ambacho cha khalifu sunna mtume wa sallam. Tushikamane katika Qur'an na sunna na haki. Nane kosea ataambiwa wewe hapa umekosea. Qala Allahu kadha, qala Rasul sallam kadha. Na ni juu yako Muislamu unyoshe mikono katika amri ya Allah na mtume wa sallam, ukubali kurudi nyuma. Wala tusitumie hii aya sivyo. Kuna watu itumia hii aya wa'tasimu bihablillahi jami'an, akataka kuwatia mashia ndani, miji sufi ndani, siyo watu wa itikadi za kikhawariji ndani, siyo nantue kitu kimoja. Hatutaki kuwa katika wale ambao Allah aliwataja, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ukiwaona utafikiria wako pamoja, lakini nyoyo zao zimefarikiana. Kwa sababu wingi wa miili, kuwa pamoja miili yetu ikawa pamoja, ajsadi, haijatupa dhamana ya kushinda dhidi ya adui zetu. Lakini kinachotupa dhamana ni pale ambapo tutakaposhikamana katika haki. Kwa ushahidi Allah subhanahu wa ta'ala sema wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a. Kuweni wingi lakini ndani kukiwa na dhambi. Dhambi ya ujub moja peke yake siku ya Hunain ilifanya jeshi lisambaratishwe, na akiwemo ndani yao kiongozi wao mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale waliokuwa na dhambi ya ujub wakasababisha jeshi kusambaratishwa mwanzo kabla ya kushinda baadaye. Na nyote muko na ilmu ya yale yaliyojiri katika vita vya Uhud. Amri moja peke yake ya Mtume sallallahu alaihi khalifu ikabadilisha ule mzunguko wa vita ukawa tofauti na vile ulivyotarajia. Amri moja peke yake. Leo tu khalifu katika mangapi sisi? Sasa tuache kukhalifu kule ni maasi. Mtu akiambiwa atajua ni maasi. Kuna bid'a watu wajikaribisha nazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aona anachokifanya ni dini na si dini. Na bid'a sasa ukija ukizungumzia ziko bid'a tofauti tofauti kwa daraja mbali mbali. Huwezi kusikuambia watu wa'tasimu bihablillahi jami'an, tuache tofauti zetu. Ukisikia maneno hayo usifikirie tofauti zinazokusudiwa ni masala ya fiqi ya ijtihadia. Jua hilo. Sababu wao wajaribu kufanya watu wafahamu hivyo. Lakini ukweli wa mambo, tuache tofauti zetu. Anayeabudu kaburi mwache vile vile, usimuingilie. Anayewakufurisha masahaba na kuwatusi mwache vile vile, usimuingilie. Anayetakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haonekani kesho akhirata na watu wa peponi mwache vile vile, usimuingilie. Hili haliwezekani Sheikh, hata siku moja. Tukikusanyika katika mkusanyiko kama huu, hata siku moja tupate nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio hali ilivyo leo. Twendeni twende wapi? Kaeni chini mwanzo watu wasomeshwe dini yao waifahamu. Ukishaifahamu dini yao watakusanyika wote. Tizama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupigania isipokuwa mwanzo katika nini? Tauhid. Tauhid. Kwa sababu tauhid ndiyo inaunganisha nyoyo za watu. Na Allah subhanahu wa ta'ala alivyozungumza mwanzo, wa alafa baina qulubihim, alizikusanya nyoyo zao zikawa kitu kimoja, na ndio maana wakaweza kufika pale walipofika. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya antatasimu bihablillahi jami'an wal'i'tisamu bihi huwa an tatamassaku bihi fata'malu bima amarakum bihi wa tajtanibu ma nahakum anhu. Al'i'tisam ni kule watu kushikamana na hii Qur'an na Sunna na kuitendea kazi katika maamrisho yaliyokuja ndani, kujiepusha na makatazo yaliyokatazwa. لأن القرآن هو المنهج الرباني الكثير بمصالح العباد في دينهم ودنياهم. قرآن ديو مفهومه unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake umetoa dhamana ya maslah ya wanadamu katika dini yao na dunia yao. فالتمسك به رحمة وعدم التمسك به عذاب وشقاء. كله كشكمانا نهي قرآن ني رحمة نواتو كتشكمانا نهي قرآن ني عذاب نكبت الشيدة كتكهول مهمو. سببو ميواتش أولي مفومو الله اللي وإكيا كتك دنياو ندنياو. الثالثة لتاتو أن تناصحوا من ولاه الله أمركم, kumnasihi yule ambaye Allah amemjaalia ni kiongozi juu yenu. Wa hadha bi khilafi ma kana alayhi ahlu aljahiliyati alladhina la yanqaduna li wali al-amr, kinyume na walivyokuwa watu wa jahiliya. Watu wa jahiliya walikuwa hawakubali kuwa chini ya kiongozi. Leo kila mtu akiwa yomkhalifu kiongozi zaidi ndio apendwa zaidi na watu, ama mjaona? Ukiwa wewe kichwa yako ngumu ya kikhawarij, kichwa mbovu, waonekana wewe sasa ndio mwenyewe, wewe ndio mwenyewe. Kama anavyozungumza yule Fatan anayejulikana kama Mas'ari, Msaudi yuko wapi? Ngalia vile yuko London, si kama ni Britain kule, wamemchukua wamemwekea na channel aswa. Kazi yake yeye kuzungumza viongozi walioko nchini, awaambia watu msiwaogope hao, msiuje na wewe basi. Njoo wewe hapa. Haya si Salman al-Auda alikuwa akizungumza kuwa kuna jihad Iraq, watu waende, mtoto wake aliyemzaa, na ili hakuna anayeweza kukataa katika mahizbi wa hapa. Sababu yeye alijua yeye mwenyewe. Mtoto wake aliyemzaa akatoka. Yenda wapi? Enda jihad, sio? Yeye mwenyewe akafikisha habari, mwanangu yuenda. Mwanao fil janna yakul tufah, sio kama mahuthi akiambia mtoto wake amkufa kwenye jihadi za uongo hizo zenu, asema fil janna yakul tufah, usijali kwa peponi na maepoli. Lakini alipoambiwa mwanao amkufa, eh, mwanao amkufa, yule alimwambia akamwambia fil janna yakul tufah, pe mwanao utakiende peponi. Ameshikwa na babake ndio atoa mshikeni, akashikwa. Wewe enda wapi? Si wewe mtangaza jihad wewe baba? Oh, watoto wa watu wende, nyinyi wenu wakae nyumbani, sio? Wale ndio watakapepo peke yao. Hebu tosha jamaa, hizi akili zetu mmezichezea vya kutosha. Fungueni macho vijana, usikae ukazubazubaa hivi ndio twende. Wewe uko wapi? Huyu uko kule London. Atoa maneno, tokeni huko. Atusi viongozi kwa maneno machafu, mpaka mufti hafidhahullah amzungumza kwa maneno machafu sana. Al-muftari al-aam, ati mufti, al-mufti al-aam, asema al-muftari al-aam. Sema fatwa zao za kulingana na viongozi. Mwana, haya haya maneno ya kijahilia. Kwa hawa fatwa zao zaambia watu wati viongozi. Sasa huyu yuachukuliwa na hawa wanaokuwa na fikra kama hizi kuwa nani? Ni shujaa mkubwa sana. kama ni shujaa rudi kule kisha usimame useme tukuone, situambie kwenye mavideo video huko wajificha kwenye vyumba huko kama mwanamke kisha unazungumza kisha waambia watu kutokeni kwenye maandamano. Wewe uko wapi? Toka wewe mwanzo. Lakini wangapi katika vijana leo wamepelekwa katika sehemu za balaa? Kuna wengine wakaacha wazazi wao ambao walikuwa waangalia wao kuwa ndio sababu ya kuwakimu kimaisha. Allah amewajalia ni sababu ya kupata riziki. Wakaacha mama zao wauza mahamri sasa na mbaazi. Nani aliyochukua? Yule kwenda ikhwa wako naye kule. Mara siku ya pili usikia aliuawa, basi kuna ikhwa waliuawa kule, basi yeye alikuwa mmoja wao. Fil janna yakul tufah, sio? Na mama za watu huku ambao mtume sallallahu alaihi wasallam fafihima fajahid, ikiwa jihadi wewe imekushinda ya kumwangalia mama yako mzazi na baba yako, imekushinda jihadi aina ngapi ambazo zifazime kushinda, utaweza kusimama na adui yako? Faida gani tumeiona? Na haya nikiyazungumza, asisimame mtu akaniambia wewe wapinga jihadi, muongo. Maana ndio wanavyofanya khawarij. Khawarij wakitaka kuona maneno yao kishaonekana kuwa ni ya uongo, kwambia yule apinga jihadi. Sipingi jihadi, lakini jihadi katika Uislamu tumefundishwa na Qur'an na Sunna, lazima iambatane na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallam. Si hivyo wanavyofanya wao. Kwa hivyo watu wa jahiliya kwao wao haiwezekani kukaa chini ya kiongozi. Hata wa khawarij, hata siku moja hawezi kukubali kukaa chini ya kiongozi. Yule kiongozi watakaomweka pale akikosea tu wafanya nini? Watammaliza. Haya. Wao kwa wao utawakuta mara ghafla washageukiana, waanza kuuana wao kwa wao. Na haya ni mambo ambayo yashuhudiliwa na kila anayeona hizi habari. Wa hadha fihi al-amr bil inqiyad li wali al-amr. Katika hadithi hii hapa kuna amri ya watu kuwa chini ya kiongozi wao. Wa munasahati wa ta'atihi, na kumnasihi na kumtii. Wa adam al-khuruj alayhi, na kutotoka nje ya taa kiongozi. Wa adam al-kalam fihi amama an-nas wa dhikri uyubihi wa nashri uyubihi baina an-nas, na kutozungumza dhidi ya kiongozi mbele za watu, ukawa waanza kutaja aibu za kiongozi mbele za watu. Kwa faida gani? Ni chuki tu wataka kujenga kwa raia dhidi ya kiongozi wao, kisha kutatokea umwagaji wa damu, kutatokea watu kutojua wapi waelekea. Katika miaka michache tu refugee wa Kisiria na wapi na wapi na nchi zote hizo ambazo zimetoka juu ya kiongozi ni wangapi? Alafu ajaban, wallahi ajaban, watu wakionywa juu ya watu wa bid'a waona hawa, na hii ndio lugha inayozungumzwa katika saha, kuwa hao wawatukana wanaovioni. Hili neno ukilisikia, muulize yule alikwambia, yupi aliyetukanwa? Wewe wafikiria utatajua Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Albani, atakutizama mwanzo, akikuona wewe ni haraki kama yeye atakwambia Salman Auda, Harifi, sio nani? Harifi juzi ametangaza muhadhara. Unajua topic nini? Ta'atu wali al-amr. Arifi tunayekujua sisi ametangaza muhadhara ta'atu wali al-amr. Alivyoona vichwa inni la ara ru'usan qad aina'at wa hana qitafuha wa inni la sahibu wa rabbil ka'ba, vichwa vishaanza kushikwa mmoja mmoja, akajua hapa ukiona wenzako wanyolewa chako kitie maji. Kwa hivyo akatangaza haraka haraka kabla ya tarehe 15 jana, kuna muhadhara unwan ta'at wali al-amr. Arifi alikwenda Libya kwa video, akamwombea Gaddafi, Allah amhifadhi, Allah amnusuru, amlipe musabaka alikuwa Qur'an, jambo la khairi kama Allah simnyime thawabu. Kazungumza vizuri kabisa. Baada ya mwaka kukatokea mapinduzi Libya, yale maandamano yalivyokuwa endelea, yeye mwenyewe sasa zungumza kwenye hutuba juu haya yote, na zungumza kwenye video yake, azungumza hakusingiziwa. Asema kwenye hutuba juma, kuna mtu anipigia simu kutoka Libya, aniambia mimi nitoe kalima niwatulize watu wapi Libya. Ana udafi andhaka atagia, mimi nitasimama ni mhami yule muovu kabisa yule tagia. Haiwezekani. Si wewe mwaka jana ulikuwa ukimwombea dua, leo mbona umbadilisha msimamo? Na watu hawana adabu wa kurekodi wewe simu kubali wenyewe ma video. Ingelikuwa sauti mngesema mmeigwa. Huko Suria yuenda amuombea kiongozi wa Suria na nchi ya Suria, Allah aihifadhi, ikiwa kuna watu wanania ya shari na nchi, Allah warejeshe shari yao katika vifua vyao. Akaomba dua nzuri sana. Baada ya miaka tano watu wakafanya maandamano ya kutoka nje ya paa ya kiongozi kule, akazungumza na matusi tena, akasema kwa yule baba yake huyu Bashar, na sisi hatumtetei Bashar, ni muovu, tujua itikadi zao za kufuru, lakini kutoka nje ya kiongozi na mafsada haya si sawa, si sawa. Akasema yule atokana na nutfa, yani tone la manii chafu la babake. Matusi, tukana katika khutba ya Jumaa. Sasa wale jamaa wamletea qabl ba'd, qabl ba'd. Hivi nilivyokuwa sasa iko hivi. Nyinyi mna akili nyinyi wasikilizaji? Hebu fungueni macho, hawa watu huoni wabadilika kulingana na hali ilivyo? Ikiwa wana nguvu wazungumza tofauti na wakiwa madhaifu. Tofauti kabisa. Afala taqilun, afala taqilun. Akili hatuna sisi, tosha jamani, tumechezewa vya kutosha. Haya maneno tunazungumza tuonekana hawa mafatani, kazi yao kuzungumza mashehe tu. Tutazungumza maadamu wamekhalifu sheria, wapoteza umma, lazima watajwe na watu watahadharishwa. Leo azungumza taatu wali al-amr, na kabla ya muda mfupi tu aliulizwa kuhusu hadithi wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak, akasema hii hadithi si hivyo mnavyoelewa, ni wewe peke yako akimfanya, lakini ikiwa dhulumu umma watu watoke. Ukhruj, akaanza kuzungumza, wacha risasi kupige kwenye kifua chako, kiko wapi? Wewe nenda kavaa ya swahili inaitwa nini ile, ile ya kifua chest ile, kisha uende ukapibwe, isiingie tu, pibwe tu idunde hapo kama mkweli. Awambia vijana, nendeni tokeni nje ya taa ya viongozi, mkamalizwe kule, sisi tumekaa huko. Mtu akikwambia toka, mwambie na wewe hebu anza, usikubali kijana. Eti kiongozi amerejeshi amelala, usubuhi ameamka sema nimeoteshwa ndoto kuwa wewe ndio utakuwa suicide bomba na utaenda peponi, kuna hurul ain sabini wa kungoja wewe, kwani wewe huwataki? Wewe huwataki wewe? Na yule kijana maskini, mashaallah mashaallah, mwambie na wewe hutaki hurul ain sabini, hebu vaa wewe ile bomu kajilipue tukuone, kisha njoo kwenye ndoto tuambie ulifanywa nini huko vile. Chezea akili za watu bwana. Na vijana wamekaa, wallahi waenda tu wao, yazujunahum fil, na watu wakizungumza sana wale bwana wavunja watu moyo wasiende jihadi bwana. Jihadi tunaona natija gani katika wanayofanya? Hakuna natija yoyote ya kusaidia Uislamu, hata basi kumtoboa jicho ile adui pia hamtoboi. Ana la aladu sakan wala alislam intasar, hakuna nusra kwa Uislamu uliopatikana, bali tuona kila siku dhiki yazidi dhidi ya Uislamu. Tulikuwa tukiingia ma airport vizuri, sasa tukiweka ndevu ndio tuonekana wabaya kweli. Ya jamaa khafu Allah, wale wenyewe wanyoa ndevu kisha wanyoa sijui vipi kichwani, kisha ndio ingia na vitu vyao sijui vitu gani humu, kisha waingie ndani hajali mtu kuna Waislamu, kuna nani, kuna mamama, kuna watu wazima, kuna watu wa usiki, apige kisha ambaye huyo mkufa shahidi, mkufa shahidi wote. Mashaallah. Hakadha yadkhuluna aljanna. Wewe wallahi unamdhulumu ataka wa kafir mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakwenda kujibu dhulma. Allah inni haramtu dhulma ala nafsi, وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Usione eti kwa vile mkafiri ikimdhulumu kwani kuna nini? Allahu hakamun adil subhanahu wa ta'ala. Allah ni mwadilifu, haendi yeye peponi, lakini uwezi kudhulumu ukapita na dhulma yako, wala usifikirie. Kumalizia وعدم الكلام في شمال لان هذا من الخيانه لولي الامر كفني hivi ni kumfanyia khiana kiongozi ليس هذا من النصيحه si katika nasiha وان كان بعض الناس يزعم ان هذه نصيحه hata kama baadhi ya watu wadai kwa hii ni nasiha فهذه ليست نصيحه وانما هي تشهير وشر hii si nasiha ni kutangaza aibu za kiongozi na ni shari ni shari kabisa وإلقاء للعداوة بين الوالي والرعية نكتي أودوي بين كيونغوزي نرعية وليس فيه مصلحة أبدا هكونا مصلحة يوت كتكواتكم زنغمزا كيونغوزي بين زواتو أسيك دانغانيني يوت كواتي أنا ويزنغمزا كنا مصلحة دانياكي نكونا باذي واتو هوانا مزنغمزا كزنغمزا واوني كواتوسي فيونغوزي موانزم بكم كلا كيكاية توسي فيونغوزي Aljazair kule kulivotokea ile fitna kulikuwa na mmoja alikuwa akizungumza viongozi sana kama alivotaja sahib madarik an-nadhar fi siyasa awam wakamfuata wakamwambia hii bwana tosha bwana hebu leo tuzungumzie tahara hatujui kutawadha hatujui kuswali hebu somesha tahara unajua jawabu lilokuwa pale akasema nikisomesha tahara lazima kuna babu almiyah ambao zungumza kuhusu maji na hukuma hii yetu serikali hata maji pia yatunyima kwa hivyo nitarudi kule kule yani hata katika kitabu tahara atazungumza viongozi wewe unaona kile nzima hizi kitabu tahara asema babu almiyah Allah musta'an sallallahu alaihi wasallam pia nitamzungumza kiongozi lazima ataingia hapa anajifanya na istimbat za ajabu sana kutoa istimbat katika ahkam lazima kiongozi aingie mahali popote mtani mmeona faida gani yale toka Aljazair tutajia ni faida ilionekana isipokuwa vijana waliuawa watoto wakawachwa mayatima mamama wakawachwa bila ya waume wajane na mambo mengi dufu dufu yaliotokea nauliza waliona ile fitna watakumbia na walokuwemo na wasukuemo wakaingizwa ndani ya fitra kama ile. Si wewe weka ndevu sio? Ukifika airport, uenda zako nchi fulani, kuna mtu amekaa pale airport, nyinyi mjeona dhulma. Si serikali mocheza nanyi? Amesimama na lighter. Lighter ile ya kuchoa ya kuwasha moto. Kisha unachomwa nusu ya ndevu zako na baki na devu nusu. Yaani huko endako huko kuna devu lalewa lewa nusu. Nusu limechomwa ile. Una kitu. Si watakuweka ndevu waweka. Hivi viza chuma. Huko wapi Aljazair? Fitna inaanza na hawa hawa makhawarij. Mpaka kufanya serikali ikawa namna hiyo. Na sasa pale yale ambao hamkuyataraji mwanzo ule uongozi mtauota amuupati. Kisha pili mwajizidi kujitia nini? Dhiki katika ile nchi. Ile dhiki ambayo mlikuwa mmeiona hakuna maji sio kuna nini la fadhali ile mtachimba boholi. Mtapata maji. Sasa hata hiyo bohol pia mtakatazo kuchimba. Msubiria haya. Sinyi mwidea wakaidi. Na mengi na mengi na mengi yatafuata pale. Kwa ajili ya kutoka nje. Sasa usawa alikuwa afanye nini? Ikiwa kuna nasiha kwa kiongozi, nenda kwake kwa siri. Kamweleze, ni binadamu. Ikiwa ataikubali nasaha yako, alhamdulillah. Usitoke ukatangaza. Basi ndi mnasihi, mashallah kakubali. Sasa hapa ingia nini? Ria. Ilikuwa ni wewe na yeye. Au ukamnasihi kisha ukatoka ukasema sisi tulikwenda kwake kama hao mahizbi wa kwetu. Tulikwenda tukamwambia nani ataka kujua? Ni baina wewe na Allah subhanahu wa ta'ala ulipokwenda kumnasihi. Usianze kutangazia watu bado uko kwenye kosa lile lile. Kama alivyotuelekeza mtume akikubali alhamdulillah akikataa لا يكلف الله نفسا الا وسعها. Ndio uwezo wako ulionao. Usianze sasa kuambia watu nini, kwani tulimfuata tukamwambia akakataa, sasa tukamuonyesha, tufanyeni maandamano. Maandamano ya kukata champali na kuibaka beji na mayai barabarani. Maandamano nani anayetoka? Mtu mwenye akili zake atoka kwenye maandamano? Nyinyi mshamuona mwenye akili timamu atoka kwenye maandamano? Eti fulani na fulani mfanyi biashara mkubwa atoka kwenye maandamano. Mshaona? Nani wanaotoka kwenye maandamano? Wanaotoka kwenye maandamano ni watu hawana shughuli za kufanya. Sasa ndiyo chansi mzuri ile kufanya nini? Ya kuvunja magari ya watu, ya kuvunja maduka ya watu, kuiba, ya kufanya kadha, ndiyo chansi. Huwezi kudhibiti. Msidanganye watu kusema kuwa tumeweka vijana watadhibiti. Ule umma ukianza kuchemka, hata wewe pia utavunja magari. Wacha kudhibiti. Chemka vibaya. Sheikh al-Fawzan, laysa hadha min an-nasiha. Hata kama baadhi ya watu wadai kuwa nasiha, fahadhi laysat nasiha, wa innama hiya tashhir wa shar wa ilqa lil'adawati baina al-wali war-ra'iyya wa laysa fihi maslahatun abada bal huwa madarratun mahdha. Ni madharra moja kwa moja. Thumma bayyana rahimahullah أن الخلل الذي يقع في دين الناس ودنياهم إنما سببه الإخلال بهذه الثلاث أو الإخلال ببعضها، وهو الشرك بالله والتفرق والخروج على ولي الأمر. شاركك كتكمتك خليف كتكها إما يوت أما باذيك نشارك كتك الدنيا نكتك دينيا منيا كخليف موجة كتكها. Haya tuyazungumza kama tunavyotaja ni dini, wala sio dili. Hakuna dili yoyote baina ya sisi na serikali ya kokote, alhamdulillah. Na tumuomba Allah tujaalie hivi hivi. Bali kuna baadhi ya hawa ambao wana fikra kama hizi, ambao wako karibu sana na serikali, lakini serikali hazijui ile yani shari walioificha katika nyoyo zao. Sisi hatujui watu wa serikali, wala hatuwaambii tutaka kuwajua, lakini tuzungumza haya kwa nini? Ni dini ya Allah ndiyo inavyotuamrisha. Hatuwezi kuamrisha shari watu waingie katika umwagaji wa damu na kukosekane amani, na wanawake kunajisiwa, na watoto kufanywa mayatima. Hata siku moja, hata akili timamu haiwezi kukubali haya mambo. Wacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo yaamrisha kila khairi na ni rahma kwa walimwengu. لو كما واتو انجلكوا وفهموا. والله المستعان.